میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایانہ تصنیف فیضان سنت میں تحریر فرماتے ہیں کہ تلو الہیار باب الاسلام سندھ کے ایک اسپتال میں ایک نوجوان لڑکی جو کہ آگ سے جھلس چکی تھی لائی گئی. موت کے وقت اس کی زبان پر معاذ اللہ عز و جل یہ الفاظ تھے, گانا سناؤ گانا سناؤ, ناچ دکھاؤ ناچ دکھاؤ. اس طرح کہتے کہتے اس بد نصیب لڑکی کا انتقال ہو گیا. اگر وہ لڑکی مسلمان تھی تو اللہ عز و جل بیچاری کی مغفرت فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ گانے بازی سننے میں کس قدر تباہ کاری ہے. اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, جنہوں نے اپنے بیان میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ گانے جو آج گھر گھر میں بجائے جا رہے ہیں, دکان دکان میں سنائے جا رہے ہیں, ہوٹل ہو یا دکان, بازار ہو کے گھر, گاڑی ہو کے بس, ہر جگہ گانے ہی گانے سنائے جا رہے ہیں, یہ گانے کس طرح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال کر ان کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کا وہ بیان جو آپ نے دعوت اسلامی کے 1428 ہجری کے عظیم الشان تین روزہ بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں فرمایا, سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس بیان کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نگاہیں نیچے کی ہے, توجہ کے ساتھ بیان سنے جائیے, اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ نیکی کی دعوت سن رہا ہوں اور اپنی اصلاح کی باتیں بھی ذہن میں نوٹ کرتا چلوں گا, ممکن ہوا تو لکھ بھی لوں گا, جو اچھی طرح یاد ہو گئیں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں گا. جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنوں گا, درود شریف پڑھوں گا, جب کوئی بات پسند آئی تو سبحان اللہ کہوں گا, اپنے قریب جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے ان پر جگہ تنگ نہیں کروں گا بلکہ خود تکلیف اٹھا کر اس کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, کسی کو گھوروں گا نہیں, کسی کی اگر کسی کا پاؤں لگ گیا کونی لگ گئی تو اس کو ابھی سے نیت کرتا ہوں کہ میں نے پیشگی یعنی ایڈوانس میں معاف کیا اور اس سے انتقام نہیں لوں گا, اس کو گھوروں گا بھی نہیں, اس کو جھڑکوں گا بھی نہیں. کیونکہ شیطان گناہ کروانے کی کوشش کرے گا یہاں کہ آپ ایک امر مستحب کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کا دل دکھا کر گناہ کبیرہ کا پوٹلا لے کر گھر پلٹیں, اللہ نہ کرے. تو اس لیے صبر سے زبان پر آنکھوں پر قفلے مدینہ لگائے ہوئے انشاءاللہ میں بیان سنوں گا کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے, زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے, اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے, یا ٹیک لگا کر سننے سے, نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں. سورة الاعراف آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں, یعنی تم نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے. تو یہ کافروں کی صفت ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم نصیحت کرنے والوں کو اچھا جانتے ہیں اور اچھا جانتے رہیں گے, جبکہ وہ اہل حق سے تعلق رکھتا ہو اس کو ضرور سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں نے اپنے بیان کا موضوع رکھا ہے گانوں کے 35 کفریا اشعار. تو یہ بیان بڑے غور سے سننے والا ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گانوں کی اتنی نحوست ہے کہ کس طرح یہ ایمانوں پر شیطان ڈاکہ ڈال رہا اور کانوں کا خبر تک نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم خباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے ایک عرب کے قبیلے کے سردار کے مہمان خانے میں پڑاؤ کیا. وہاں ایک حبشی غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا, چنانچہ میں نے سردار سے کہا یہ غلام مجھے بخش دیجئے. سردار بولا علی جا پہلے اس کا قصور سماعت فرما لیجئے کہ اس کو میں نے کیوں سزا دی ہے. فرمایا کہو. تو وہ کہنے لگا یہ غلام بہت زیادہ خوش الحان ہے, اس نے اپنی مسحور کن آواز سے میرے کئی اونٹ مار ڈالے. قصہ یوں ہے کہ میں نے اس کو کھیت سے اناج وغیرہ لانے کے لیے چند اونٹ دیے, اس نے ہر اونٹ پر اس کی طاقت سے دگنا بوجھ لادا اور راستے بھر جاتا ہوا آیا, جس سے اونٹ مست ہو کر دوڑتے ہوئے واپس آئے. جب ان سے بوجھ اتار لیا گیا تو وہ بے حال تھے اور رفتہ رفتہ سبھی نے دم توڑ دیا. حضرت سیدنا ابراہیم خباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں بے حد متعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. دریں اسنا 3-4 دن کے پیاسے چند اونٹ گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئے. سردار نے حبشی غلام کو حکم دیا گانا شروع کر. اس نے نہایت ہی سریلی آواز میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے. دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں پر کیفیت طاری ہوئی, وہ پانی پینا بھول گئے اور مستی میں جھومنے لگے, پھر بے تابانہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے. اس کے بعد سردار نے غلام کو آزاد کر کے مجھے بخش دیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ میرے آقا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا ہے, جس کو میں نے اپنے انداز میں پیش کیا. اس سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوش الحان انسان کی آواز میں کتنا جادو ہوتا ہے کہ اس کی سریلی آواز سے انسان تو انسان حیوان بھی مست ہو جاتے ہیں. جائز اشعار مثلا حمد نعت اور منقبت جائز طریقے پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا سننا بھائی سے ثواب, اور برے اشعار جیسا کہ فلموں کے فوش گانے سننا سنانا سبب عذاب ہے. حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش الحانی کی نعمت عطا ہوئی تھی اور آپ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے ساتھ چرندے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. چنانچہ پارا 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. ترجمہ کنز الایمان, اور داوود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت, یعنی اس آیت کے تحت نور العرفان میں فرماتے ہیں اس طرح کے پہاڑ اور پرندے آپ علی نبینا والے صلوات و سلام کے ساتھ ایسی تسبیح کرتے تھے کہ سننے والے ان کی تسبیح سنتے تھے. میں پہاڑ اور پرندے چرندے یہ سب اس طرح پہاڑ اور پرندے اس طرح اللہ کی پاکی بولتے تھے, ذکر اللہ کرتے تھے کہ لوگ سنتے تھے اس کو. مزید فرماتے ورنہ شجر و حجر, یعنی درخت اور پتھر وغیرہ, تو ویسے ہی اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے, اللہ ودود عز و جل نے حضرت سیدنا داوود علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش الحانی کے باعث پہاڑ نرم پڑ جاتے, چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا, چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے, اڑتے پرندے گر پڑتے, اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چگتے. شیر خار بچے, یعنی دودھ پیتے بچے, نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے. کئی افراد فوت ہو جاتے, حتیٰ کہ ایک بار آپ کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے. شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا, بالآخر اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا. اب سامعین داوودی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے, سعادت مند حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سنتے, جبکہ بدبخت لوگ گانے باجوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے. مدینۃ الاولیاء ملتان کے صحرا مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں, اور مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, دیکھا آپ نے گانے باجے سننا سنانا شیطانی افعال ہیں, سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. گانوں باجوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیوں، یاد رکھیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے آنے والا کام ہے۔ افسوس، اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات خالق ارض و سماوات جل جلالہ پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اپنی بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں، بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری اور مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑکھڑاتی ہے، مگر ہمت کر کے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے گانوں میں بولے جانے والے 35 کفریہ اشعار نمونتن پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں بعض اشعار ادھورے بھی ہیں لیکن وہ کفریہ مفہوم کے ہیں۔ دیکھیں، یہاں شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو گانے کا شاید بڑا شوق ہے، اتنے سارے گانوں کے اشعار اس کو پتا ہے۔ تو میں نے ترکیب سے لوگوں سے جمع کیا اس کو، اشعار کو، امت کی اصلاح کے لیے اچھی اچھی نیت کے ساتھ یہ اشعار میں نے جمع کیے۔ تو اب اس کو بڑی توجہ کے سنیے، اگر باتیں کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، چلت پھرت کریں گے تو نہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور آپ کا اگر کسی کو ہاتھ پیر لگا، کسی کی توجہ گئی، تو اس کو بھی ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے کہ بیچارہ مطلب لینے کے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے سب ہم آتن گوش ہو جائیے۔ سیپ کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی دھول ہے۔ یہ ایک شعر ہے فلمی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس شعر میں اللہ عز و جل کو بھولنے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے، چنانچہ پارہ 16 سورہ طہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے۔ دل میں تجھے بٹھا کر کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے۔ یہ ایک معشوقہ اپنے عاشق مجازی کو اس طرح یہ کہہ رہی ہے۔ تو اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے، اور اللہ کے سوا کسی غیر کی پوجا کرنا یا اس کا عزم کرنا یہ کفر ہے۔ ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے، اس میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام، اور عبادت کی نیت سے سجدہ کفر ہے۔ تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، کہ جب تک جیئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ معاذ اللہ، اس شعر کے مصرعے ثانی یعنی دوسرے مصرعے میں دو سری کفریات ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تواب عز و جل کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے۔ نمبر دو، غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار ہے۔ یہ پانچ اشعار ہوئے۔ نمبر چھ، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں؟ اس مصرے میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر و مرتد ہو گیا۔ نمبر سات، کیسے کیسے کو دیا ہے، ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے جو کہ کفر ہے، اور اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر ہے۔ یوں ہی مصرعے ثانی میں چھپر پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتن بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدا رحمان عز و جل کی مبارک شان میں سخت ممنوع سبقت لسانی ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کو اجسام یعنی جسموں کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا یعنی یہ نظریہ رکھا تو صحیح کفر ہے۔ رب کائنات جل جلالہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ شعر نمبر آٹھ، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرعے ثانی یعنی دوسرے مصرعے کے ان الفاظ، جب کچھ نہ بن سکا، میں اللہ عز و جل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر نو، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، گانے کا یہ شعر کئی کفریات کا ملغوبہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی پر صاف صاف اعتراض اور اس کی توہین کی گئی ہے۔ نمبر دس، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ نمبر گیارہ، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ مذکورہ شعر میں تین کھلے کفریات ہیں۔ نمبر ایک، اس میں اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض۔ نمبر دو، اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام۔ اور نمبر تین، رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت ہے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ نمبر بارہ، اس عور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے؟ معاذ اللہ، اس میں جنتی عور کی کھلی توہین ہے، جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین، کھلا کفر ہے۔ نمبر تیرہ، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ معاذ اللہ، اس شعر کے دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہے خدا بھی نہ جانے, اور یہ بات کھلا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. یہ معاذ اللہ خدا پر اس نے جہل ثابت کیا کہ اللہ نہیں جانتا, نعوذ باللہ من ذلک. تو جو یہ عقیدہ رکھے یا یہ بولے کہ خدا نہیں جانتا تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, ایسا کہ نکاح بھی ٹوٹا اور سب کچھ گیا. خالص کفر بولنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے, جبکہ اس کے رکے شرن اس نے خالص کفر بولا ہو. نمبر 14, خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اس شعر میں معاذ اللہ کئی کفریات ہیں. جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر وقت معاذ اللہ نہیں دیکھتا. نمبر 2, اس بے حیا کے مجازی محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا, معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے, کوئی اور بنانے والا ہے. نمبر 3, کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم. چوتھا کفر, سوچتا ہوگا. سر سوچے ہو جس کو پتا نہ ہو, تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہر وقت پتا نہیں ہوتا, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے, معاذ اللہ. نمبر 5, اللہ عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا, حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور سمت سے پاک ہے. بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے, اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے. کسی اور کو خالق ماننا بھی ہے, اللہ رب العزت کی خالقیت کا بھی انکار ہے. وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے, اس شعر میں ان اوصاف کا بھی انکار ہے. یہ ساری باتیں قطعاً اجماعاً کفریات ہیں. قائل کافر و مرتد ہو گیا, یوں ہی خدا رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا ہے, یہ لزوم کفر ہے. نمبر 15, رب نے مجھ پر ستم کیا ہے, زمانے کا غم مجھے دے دیا ہے. اس شعر میں دو کفریات ہیں. کفر نمبر 1, معاذ اللہ اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا, اور کفر نمبر 2, اس پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 16, تجھ کو دی صورت پری سی, دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ, اس شعر میں دو کھلے کھلے کفریات ہیں. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے. کفر نمبر 2, اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 17, او میرے ربا رے ربا, یہ کیا غضب کیا, جس کو بنایا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا. اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض بھی ہے اور اس کی توہین بھی, اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. نمبر 18, اب آگے آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, خدا تراش لیا اور بندگی کر لی. اس شعر کے دوسرے مصرے میں دو کھلے کفر ہیں. نمبر 1, مخلوق کو خدا کہنا, اور کفر نمبر 2, پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا. 19, میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں, قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں. اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے, یہ کھلا کفر ہے. نمبر 20, کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضا مندی بھی ہے اور یہ بھی صریح یعنی کھلا کفر ہے۔ نمبر 21، مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر کا حکم ہے۔ اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ عز و جل پر اعتراض ہو تو پھر قطعی کفر ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ نمبر 22، ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا۔ معاذ اللہ، اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے۔ نمبر 23، اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا پردے میں ہے، بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں ہیں۔ اس شعر میں رب العالمین جل جلالہ کو مجبور و بے بس اور دھوکا کھا جانے والا کہا گیا ہے، جو کہ رب العالمین جل جلالہ کی کھلی توہین ہے، اور اللہ المبین کی توہین کفر ہے۔ نمبر 12، اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب، دو جہان لے لے یا رب، یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا۔ اس شعر کے اس حصے ایمان لے لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر متفق اور راضی ہونا پایا جا رہا ہے، جو کہ کفر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ جو فقہ کی کتاب ہے اس میں ہے، جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا۔ نمبر 25، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رہے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رہے۔ معاذ اللہ، اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے رہے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو خداوند قدوس عز و جل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ رب متعالی عز و جل کی شان عالی میں کھلی کھلی گالی اور صریح کفر و ارتداد ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، جو اللہ کو ایسے وصف یعنی ایسی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے، یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا. نمبر 26 جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے جسے میں نے پوجا مسیحا بنا کر نہ تھا یہ پتا پتھروں کا بنا ہے. اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے. اس اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے. چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے جس نے مذاق میں کفر بکا اگرچہ جو کچھ بکا اس پر اس کا اعتقاد نہ ہو تب بھی وہ کافر و مرتد ہو جائے گا. استخفاف دین یعنی دین کو ہلکا اور گھٹیا جاننے کی بنا پر. نمبر 27 رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے. بے شک اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے. معاذ اللہ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں یعنی محبتوں کا خدا مانا گیا ہے جو کہ کھلا کفر و شرک ہے. یہ مشرکین کا انداز ہے کہ صاحب و دولت کی دیوی تو فلاں ہے تو پیدا کرنے کی دیوی تو فلاں ہے تو فلاں کام کا دیوتا تو فلاں ہے تو اس طرح یہ ان کا معاذ اللہ یہ ان کے شرکیات ہیں. مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے اور حقیقت میں بھی ایک ہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں. تو یہ شعر جو ہے تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے یہ کھلا کفر و شرک ہے. نمبر 28 تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی. تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس شعر میں اللہ جل مجدہ پر اعتراض کرنے کے ارادے کا اظہار ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرنا کفر ہے. اب ایک گانے کے چار اشعار اکٹھے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تحت اللفظ پڑھ کر سناؤں گا کیونکہ اس میں ایک ہی طرح کے کفریات ہیں ان میں ملتے جلتے. نمبر 29 محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. معاذ اللہ محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. نمبر 30 تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا. یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. نمبر 31 میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے. ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. نمبر 32 زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے. گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ. اللہ کی پناہ کہ یہ چاروں اشعار پروردگار جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں. ان اشعار میں کم از کم پانچ کھلے کفریات ہیں. نمبر ایک، اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے، معاذ اللہ. کفر نمبر دو، اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا ہے. نمبر تین، اسے محکوم یعنی کسی کے ماتحت مانا گیا ہے. نمبر چار، کفر نمبر چار، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے. اور کفر نمبر پانچ، اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر تینتیس، میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے. سندر مانے خوبصورت. اس شعر میں دو کفریات ہیں. نمبر ایک، غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار ہے. نمبر دو، اللہ عز و جل کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ پچیس سورہ شورا آیت نمبر گیارہ میں اللہ رب العباد جل جلالہ کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، سننے دیکھنے والا. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ سترہ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میں لکھتے ہیں، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء میں. نمبر چونتیس، حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، حسن ہے ہر گلزار میں، حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں. سنسار مانے دنیا. اس شاعر بے باک نے حسن خدا ہے کہہ کر حسن کو خدا قرار دیا ہے، اور یہ کفر ہے. آخری شعر پینتیس، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے. مثلا نمبر ایک، عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ و غفار عز و جل کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا، ذرا سامنے تو آ، اللہ تعالی کو مقابلے کے چیلنج کرنا. اور یہ اللہ رب العالمین عز و جل کی سخت ترین توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے. نمبر دو، یعنی ایک دھمکی آمیز اعتراض اس سے ظاہر ہو رہا ہے. نمبر کفر نمبر دو میں، میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا. تو یہ کہہ کر معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے. اور نمبر تین، کفر نمبر تین یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی اور جہالت کا پہلو بھی شاعر مان رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا؟ تو معاذ اللہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اب شاعر معاذ اللہ بتائے گا اور غلط فہمی دور کرے گا کہ کیا اللہ، یا اللہ دنیا کیا تیری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو اس وقت مدینہ الاولیاء ملتان میں صحرا مدینہ کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے آ کر جمع ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط، پیر کا مرید ہو، اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ اس بیوی کو اب مجبور نہیں کر سکے گا کہ تمہارے ساتھ نکاح کرے، اسی طرح اب اسی پیر سے بیعت ہونا بھی شرط نہیں ہے، نہ اس کو اطلاع کرنے کی حاجت، جو بھی جامع شرائط پیر سمجھ میں ہے اس سے بیعت ہو سکتا ہے۔ اور ان باتوں میں اب عقل کے گھوڑے جو دوڑائے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا کہ یہ جو کچھ عرض کیا گیا یہ میری ذات کے لیے میں نے کہاں عرض کیا ہے، مجھے کون سے یہ بتانے کی کوئی رقم مل جانی ہے، خدا کی قسم میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اور دعوت اسلامی کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی والوں کا تو یہ مقدس نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے ضمن میں اس وقت یہ عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع اپنے جوبنوں پر ہے، اور صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں اس وقت ایک مدینہ ہو رہا ہے۔ جس کو یہ شک ہو، مزید سنیے، جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے کوئی قطعی کفر والا شعر دلچسپی سے گایا سنایا، دلچسپی سے گایا سنا یا پڑھا ہے یا نہیں، بس مجھے تو یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو دست بستہ عرض ہے کہ ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، یعنی نئے سرے سے نکاح بھی کر لے اور نئے سرے سے مرید بھی ہو جائے، نے رینیو کر لے یہ دونوں۔ تفسیر مدارک جلد تین صفحہ نمبر 142 پر ہے، جس کو یہ وہم ہو یہ گمان ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو تو سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے۔ اب مزید غور سے سنیے کہ آپ کی خدمت میں نئے سرے سے تجدید ایمان، یعنی ایمان نئے سرے سے لانے کے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ اس کو چکر دے کر توبہ کروانے سے توبہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری بھی ہو، جو کفر سرزد ہوا اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا جانے کہ اس کفریہ مصرعے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے میں اس سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اسی طرح اگر کئی اشعار کفریہ بکے ہیں تو یوں، یا اللہ میں نے جو یہ کفر میں نے بکے ہیں، پھر انہی گانوں کے وہ الفاظ یاد کر کر کے یہاں اس کا اقرار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میں اس سے ان سے بیزار ہوں اور ان کفریات سے توبہ کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ اس طرح مخصوص کفر یا کفریات سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی، یعنی ایمان کو بھی رینیو کر لیا، نئے سرے سے گویا ایمان بھی قبول کر لیا۔ اگر یہ یاد نہ ہو کہ کیا کیا کفریات بکے ہیں تو یوں کہیے، یا اللہ مجھ سے آج تک جو کفریات ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، یا مجھ سے آج تک جو کفریہ گانے میں نے گائے ہیں، کفریہ اشعار میں نے جو بولے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اور اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کوئی کفر بکا بھی ہے یا نہیں، تب بھی احتیاطاً توبہ کرنے میں کیا نقصان ہے، اس طرح توبہ کر لیجئے، یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لے۔ تو اب چلیے میں آپ کو توبہ کرواتا ہوں، میں جس طرح بولتا ہوں آپ بولتے جائیے، لیکن یہ کہ اس کلمے کا میں نام نہیں لوں گا، خدا بھی نہ جانے، کیونکہ اب اس میں تو یہ پتہ نہیں نا کس نے بولا ہے، تو اس لیے وہ اب اپنے طور پر وہ اجتماعی توبہ میں کرواتا ہوں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ان کی توبہ ہو رہی ہے کہ جن سے کفریات تو ہو گئے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہے۔ یا اللہ مجھ سے جو کفریات ہوئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ان کی توبہ ہوئی کہ جن سے کفریات ہوئے تھے، الحمدللہ ان کی توبہ ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ اب احتیاطاً توبہ کروانے والے بھی، اب یہ توبہ میں بھی کیے لیتا ہوں احتیاطاً والی، اور آپ بھی سب کے سب ان الفاظ کو بھی دہرائیں، یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب تجدید نکاح کا طریقہ سن لیجئے، یعنی نکاح رینیو کرنے کا، نئے سرے سے نکاح کرنے کا طریقہ۔ تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، شادی کارڈ چھاپنا اور بانٹنا، دھوم دھام کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ایجاب یعنی جو پہلے بولتا ہے وہ گویا ایجاب کرتا ہے، وہ دلہن کا وکیل جو بولتا ہے آج کل ہمارے ہاں وہ ایجاب ہوتا ہے، اور دلہا میں نے قبول کیا کہتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ پہلے جو بھی بولے وہ ایجاب کہلائے گا، اور اس کے بعد جو اس کو تسلیم کر لے گا، مان لے گا، قبول کر لے گا، وہ قبول کہلائے گا۔ تو ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم دو مرد مسلمان، یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم دو تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلا آپ نے پاکستانی 786 روپے ادھار مہر کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مذکورہ چاندی، بیان کردہ چاندی کی قیمت پاکستانی 786 روپے سے کہیں زیادہ تو نہیں۔ تو اب بیان کردہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے پاکستانی 786 روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہہ دے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ اب حالت ارتداد، یعنی کفر کی حالت میں ہونے والے نکاح کا مسئلہ بھی سن لیجئے. نماز اللہ کسی نے یہ کفریا گانے کا شعر بولا ہو دلچسپی کے ساتھ, پتا نہیں تھا, اور اس نے چلیے توبہ بھی کر لیا اور کچھ قطعی کفر اس پر نافذ ہو گیا تھا, اور اس نے توبہ کرنے سے پہلے نکاح کر لیا تھا, توبہ کرنے کا مسئلہ بعد میں پتا چلا, تو وہ بھی اپنے اس مسئلے کو سن لیجئے کہ مرتد ہو جانے کے بعد کوئی شخص اگرچہ بظاہر نیک راستے پر آ گیا, داڑھی زلفوں امام اور سنتوں بھرے لباس سے بھی آراستہ ہو گیا, مگر اس نے اپنے اس کفر سے توبہ اور تجدید ایمان نہ کیا تو بدستور کافر و مرتد ہے. اس کی نمازیں, داڑھی, زلفیں, امامے, حج, عمرے جو بھی یہ کیے جا رہا ہے یہ سب رائے گاں جا رہا ہے, کیونکہ یہ تو کافر و مرتد ہے. ٹھیک ہے, نیک والوں نیکوں والی صورت بنا لی مگر ابھی اس کی نیکی مقبول نہیں, کیونکہ اس نے توبہ اور تجدید ایمان ابھی تک کیا نہیں ہے. اگر مرید ہوا تو یہ مرید بھی اب نہیں ہوا, یہاں تک کہ اگر اس نے اسی حالت میں نکاح بھی کیا ہے تو یہ نکاح بھی اس کا نہیں ہوا. لہذا کسی نے اگر اس حال میں نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد اگر توبہ اور تجدید ایمان کر چکا ہو تب بھی اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہی ضروری ہے. اگر کفر قطعی تھا تو یہ نکاح اس کا ہوا ہی نہیں, زنا ہو رہا ہے, نعوذ باللہ, اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے, تو اس کو نئے سرے سے, نئے سرے سے کیا, اس کا نکاح تو ہوا نہیں کیونکہ اس نے اس مرتد ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا. مسئلہ بے شک پتا نہیں تھا لیکن اب پتا چل گیا تو فوراً توبہ کر لے, کلمہ پڑھ لے, توبہ ہو گئی, اب اس کو نکاح کرنا ہے دوبارہ, دوبارہ بھی نہیں بلکہ نکاح کرنا. خیر دھوم دھام ویسے نکاح کے لیے شرط نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے, گھر کی چار دیواری میں بھی نکاح ہو سکتا ہے, اور یہ طریقہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ہاں اگر لوگوں کے سامنے مرتد ہوا تھا, یعنی وہ کفر اس نے لوگوں کے سامنے بکا تھا قطعی کفر, تو اب اسی حالت میں جب اس کا نکاح ہوا ہے کفر کی حالت میں, تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ سب کے سامنے, جن جن کے سامنے کفر ہوا, اب جن جن کو یہ جمع کر سکتا ہے یا بتا سکتا ہے ان کو اطلاع کرنی پڑے گی. تو اب یہ کہ ان سب کے سامنے اس کو توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا کہ حدیث پاک میں ہے, جب تم کوئی گناہ کرو تو اسی وقت توبہ کر لو. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ. روزانہ کم از کم ایک بار مثلا سونے سے قبل یا جب چاہیں احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لیا کریں, اور اگر با آسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کر لیا کریں. ماں باپ, بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں, بیٹا اور بیٹی بالغ ہیں یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں. احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے, اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, بس احتیاطی توبہ ضرور کر لیا کریں جب جب یاد آئے. دن میں اگر 112 مرتبہ کرنا چاہیں تو کوئی قید نہیں, اتنی بار بھی کر سکتے, اور اس میں تجدید نکاح جو احتیاط کریں گے اس میں مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے, بالکل مفت ہے, تو یہ تو کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی ہو, الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع اس وقت صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں آن بان عظمت و شان اور خدا رحمان کی مہربانیوں سے جاری و ساری ہے. الحمدللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم شامل حال ہے اور مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کرام کے مقدس شہر کے بڑے بڑے اولیاء حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام کی برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہیں الحمدللہ. تو آج کے اس بیان کو ضرور آپ توجہ میں لائیے اور عقل کے ہرگز گھوڑے نہ دوڑائیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کلمات کفر صادر ہوئے ہیں تو توبہ کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر کسی سے قطعی کفر صادر ہو گیا ہو اور توبہ کیے بغیر تجدید ایمان کیے بغیر اگر وہ دنیا سے چل بسا، بے شک اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، تہجد گزار ہو، ماتھے پر اس کے نمازوں کا نشان ہو، بے شک اس نے بہت حج کیے ہوں، خیراتیں کی ہوں، زکاتیں دی ہوں، بہت بڑا مقرر ہو، لیکن اگر وہ معاذ اللہ کفر پر مر گیا تو بہت برا ہوگا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے. شجر قادریہ رضویہ عطاریہ میں ایک ورد ایمان کی حفاظت کا جو دیا گیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. جو کوئی صبح شام یہ ورد پڑھ لے انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. وہ ورد یہ ہے: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی، و اہلی، و مالی. اول آخر درود شریف، تو یہ تین تین بار پڑھنا ہے صبح و شام. صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے. اس دوران جب بھی یہ دعا تین تین بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ دین و ایمان، جان، مال اور بچے سب محفوظ رہیں انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام. میں شہنشاہ